واعتصموا بحبل الله ضرب حكمنا ملقروبنا زبان دكشل قدمنا ملقروبنا زبان دكشل قدمنا واعتصموا بحبل الله ضرب حكمنا ملقروبنا زبان دكشل قدمنا ملقروبنا زبان دكشل قدمنا پروردگار ته سجدو سي پجڑا سر هم پتو بو سي پروردگار ته سجدو سي پجڑا سر هم پتو بو سي ور پیش کی بیا درب حضور لرسالنا ملگرو پنا زور باندک شرد قدمنا ملگرو پنا زور باندک شرد قدمنا واعتصموا بحبل الله درب حكمنا ملگرو پنا زور باندک شرد قدمنا ملگرو پنا زور باندک شرد قدمنا دعا لفی بکچ کول کڑی خپل نیک اعمال ور پاکی تول کئی دعا لفی بکچ کول کڑی خپل نیک اعمال ور پاکی تول کئی د عشق پلار باندې پورته کړه ګامونا ملګرو پنا زور باندې شرد قدمونا ملګرو پنا زور باندې شرد قدمونا واعتصموا بحبل الله ضرب حكمنا ملګرو پنا زور باندې شرد قدمونا ملګرو پنا زور باندې شرد قدمونا ضرب عشق د غرق کړي د پاکي مينې ځان جنا کړي درم پاش کی زغر قاپڑے دا پاکے میں نیزان جنا پڑے پمینا منا ترینا ومو میں خوندنا ملگرو پنا زور باندک شرد قدمنا ملگرو پنا زور باندک شرد قدمنا پمینا منا ترینا ومو میں خوندنا ملگرو پنا زور باندک شرد قدمنا ملگرو پنا زور باندک شرد قدمنا واعتصموا بحبل الله ضرب حكمنا ملگرو پنا زور باندک شرد قدمنا ملگرو پنا زور باندک شرد قدمنا لردن سل پوکڑ مختارا کڑی پریما سر قرار قرارا لردن سل پوکڑ مختارا کڑی پریما سر قرار قرارا بیا باتش کل کڑی داش کل آزارین بابونا ملگرو پونا زبان دیکھ شرد قدمونا ملگرو پونا زبان دیکھ شرد قدمونا واعتصموا بحبل الله ضرب حكمنا ملگرو پنا زور باندک شرد قدمنا ملگرو پنا زور باندک شرد قدمنا د کامیابی زری براوڑے پر دا غلار کبیا واوڑے د کامیابی زری براوڑے غلار کبیا واوڑے کتا سوانی سید منی وصیتنا ملگرو پنا زبان دیکھ شرد قدمنا ملگرو پنا زبان دیکھ شرد قدمنا واعتصموا بحبل الله ضرب حكمنا ملگرو پنا زبان دیکھ شرد قدمنا ملگرو پنا غلشي همرا ويهل بدر ملشي دعبت ارمان بغلشي همرا ويهل بدر ملشي كي دا حق برسي واني ولا سنا ملقاوخنا خربان ديك شرد قدمنا ملقاوخنا خربان ديك شرد قدمنا كي دا حق برسي واني ولا سنا ملقاوخنا خربان ديك شرد قدمنا ملقاوخنا خربان ديك شرد قدمنا واعتصموا بحبل الله درب حكمنا ملقاوخنا خربان ديك شرد قدمنا ملقاوخنا خربان ديك شرد قدمنا واعتصموا بحبل الله درب حكمنا ملقاوخنا خربان ديك شرد قدمنا ملقاوخنا